skreślasz cyferek kilka, dwójkę płacisz, premię łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się gra? Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej części naszej sportowej audycji. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Proszę zostać z nami do godziny 19. Rozpoczęło się spotkanie w Budapeszcie, gdzie Holendrzy grają w 1/8 finału z Czechami. Szósta minuta spotkania 0-0. Natomiast Falubas Zielona Góra w Ekstralidze jedzie z Włókniarzem Częstochowa. Jest 39-39. Będzie się działo w biegach nominowanych. Coś dodamy jeszcze? Tak, możemy przypomnieć o tym, że Polacy przegrali z Brazylią w finale Ligi Narodów 1-3. Zatem miejmy nadzieję, że to jest dobry omen przed igrzyskami. A ja mam jeszcze informację lekkoatletyczną. Dużo było lekkiej w pierwszej godzinie, a teraz jeszcze informacja. Po 9 konkurencjach Mistrzostw Polski w dziesięcioboju Paweł Wiesiołek, który miał 2 ostatnie starty bardzo nieudane, nie kończył zawodów. Tym razem no, o krok od awansu w rankingu olimpijskim i być może zapewni sobie dzisiaj przepustkę do Tokio. Ja też dostałem informację, to od naszych przyjaciół ZAM Futbolu. Zakończył się turniej Ekstraklasy w Bielsku-Białej. Wygrało Podbeskidzie przed Wisłą, Legią, Wartą i Widzewem. Podobno były super mecze i super atmosfera, czyli jak w naszej reprezentacji. To ostatni turniej ligowy przed naszymi wrześniowymi mistrzostwami Europy w Krakowie. Trzymamy kciuki za naszych chłopaków, bo oni będą walczyć o mistrzostwo Europy. You're wrong. return to touch me. Uwaga, uwaga, kibice. Najpierw piłki nożnej. 0-0 na Puszkasz Arenie. Holendrzy, mam wrażenie, jednak w natarciu. Co i raz jakaś akcja i cisną Czechów niemiłosiernie. A teraz uwaga, kibice tenisa. Jutro zaczyna się Wimbledon, najbardziej prestiżowy turniej w Wielkim Szlemie. Czego spodziewać się przez dwa najbliższe tygodnie w Londynie? Sprawdzał Krzysztof Łoniewski. Zacznijmy od Igi Świątek. To ona oczywiście skupia na sobie teraz niemal całą uwagę kibiców tenisa w kraju. Ci wiedzą, że nie najlepiej czuje się na nawierzchni trawiastej. Na turnieju rozgrzewkowym w Eastbourne to się potwierdziło, ale co ma być, to będzie, a ten start ma także za cel zbieranie doświadczeń na przyszłość, mówi nasza najlepsza tenisistka. No ja uwielbiam tu wracać, mimo tego, że dwa lata temu moje wyniki na trawie nie były godne podziwu, to na pewno atmosfera tego turnieju jest wyjątkowa i no i dam z siebie wszystko przede wszystkim. Na pewno to jest odmiana i to w tym lubię najbardziej, bo generalnie mimo tego, że mam pewne obawy zawsze przed sezonem na trawie, to w tym roku właściwie na to czekałam i wręcz miałam ochotę wejść na trawę i zobaczyć, czy przez te dwa lata nauczyłam się czegoś więcej, czy będę mogła dzięki temu, że generalnie zrobiłam po prostu progres, jeśli chodzi o mój poziom gry, czy będę mogła to przełożyć na trawę. Czuję się bardzo dobrze. Oczywiście, że mój styl gry nie jest idealny, jeśli chodzi o tą nawierzchnię, bo ja lubię grać topspinem, który nie za dużo tutaj daje. Właśnie staram się doceniać całe to doświadczenie i całą tą atmosferę, która towarzyszy temu turniejowi. Korty się zmieniają z czasem, bo po kilku dniach ta trawa robi się taka, właściwie jest zdarta czasami z pewnej powierzchni kortu i faktycznie jest pod spodem ziemia, więc poruszanie jest trochę inne. Trzeba uważać, żeby w pewnym miejscu robić ślizgi, w pewnym miejscu nie robić. To też jest wymagające i trzeba naprawdę czuć dobrze pod stopami to, co się dzieje. Ale no, myślę, że z biegiem lat na pewno coraz bardziej będę w stanie odnaleźć właśnie tą swoją grę i też właśnie dzisiaj wpadłam na taki pomysł, żeby pooglądać trochę rapy i zobaczyć, jak on przełożył tą swoją grę z mączki na trawę. Nie mam żadnego celu wynikowego. Koncentruję się na tym i myślę, że też trochę mi to ułatwi mentalne podejście do tego turnieju. W wypowiedzi Igi pojawił się ważny wątek. Wspomniany przez nią Rafa Nadal wydawał się przykuty do mączki, tymczasem po zebraniu doświadczeń potrafił wygrywać na trawie przy Church Road i to nawet dwa razy. Nadal z występu w Londynie zrezygnował. Chętnie w liczbie wielkoszlemowych tytułów dogoniłby go za dwa tygodnie faworyt numer jeden w Londynie Nowak Djokovic. Hiszpan ma ich na koncie 20, Serb o jeden mniej i o to pytano go na konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju. Well, I have 19 major titles, so I know what's the perspective with 19, with 20 I don't know. Hopefully I can find out in a few weeks. Well, let's see. Grand Slams are the biggest motivation I have right now at this stage of my career, you know. Nie wiem, jak to jest czuć się posiadaczem 20 tytułów wielkoszlemowych. Mam ich na razie 19, ale może niedługo będę już znał to uczucie oby. Oczywiście imprezy Grand Slam są dla mnie teraz największą motywacją na obecnym etapie mojej kariery. Chcę wygrać możliwie dużo takich turniejów i być w najlepszej dyspozycji właśnie wtedy. Chciałbym jednak spędzać też więcej czasu z rodziną i dlatego planując moje starty będę ograniczał liczbę turniejów i skupiał się na Wielkim Szlemie. Tak to wyglądało w ostatnim roku i tak będą najpewniej wyglądały kolejne lata mojej kariery. That's how my last year and a half looked like and that's how probably the rest of my career will look like. 20 tytułów ma już także i to od dawna Roger Federer. On ze względu na wiek niebawem skończy 40 lat. Od jakiegoś czasu stosuje taktykę startów, do której przymierza się Djokovic. W Londynie wygrywał aż 8 razy. Tym razem do występu szykował się na miejscu z innym zwycięzcą Wimbledonu, pokiereszowanym przez kontuzję Andym Murrayem. Yeah, it was very nice sharing the court again with Andy, to był świetny czas móc dzielić kort i wspólnie potrenować z Andym. To się nie zdarzyło od bardzo dawna. Obaj zastanawialiśmy się, kiedy miało to miejsce po raz ostatni. Ja myślałem, że w 2005 roku podczas Australian Open, on uważa, że rok później w Rzymie. Andy wygląda na korcie całkiem dobrze, czuć, że na tej nawierzchni czuje się najlepiej, ale pamiętajcie, że to tylko trening. Tym niemniej liczę, że obaj zajdziemy daleko w turnieju. Obaj lubimy przecież tę nawierzchnię i to był dobry wspólny czas z Andym. Tyle Roger Federer i na zakończenie znów wrócimy do turnieju pań. Czego spodziewać się po tej rywalizacji? Najpierw w kontekście Igi Świątek podpowiada dziennikarka Polsatu Sport Justyna Kostyra. Wszystkiego. Kobiecy tenis dawno nie był tak nieprzewidywalny. No wystarczy spojrzeć na finalistki ostatniego turnieju wielkoszlemowego. W Paryżu wygrała Barbora Krejcikowa, pokonując Anastazję Pawliuczenkową. Świątek w pierwszej rundzie Wimbledonu zmierzy się z niewygodną Sue i Sie. One grały raz i raz wygrała, ale to było spotkanie na kortach Rolanda Garrosa w ubiegłym sezonie, kiedy Polka była po prostu nie do zatrzymania. Iga mówi, że przyjechała w tym roku na Wimbledon po doświadczenie. Nie chce wywierać na sobie presji. No i fajnie. Gra na luzie to przecież większe prawdopodobieństwo sukcesu. Kibicujemy oczywiście Idze Świątek, a kto teoretycznie ma większe szanse na wygranie Wimbledonu? Fantastyczny tenis na nawierzchnię trawiastą ma Ashley Barty, czyli liderka kobiecego rankingu. Świetnie gra przy siatce, ma kąśliwego slajsa. Pytanie tylko, w jakiej jest formie, bo nie widzieliśmy jej na kortach od czasu, gdy w Paryżu przegrała z Magdą Linet. Wtedy dokuczała jej kontuzja biodra. Mówi, że jest gotowa na 100%. Ważne będą te pierwsze rundy, w których brak meczowego ogrania może jej jednak przeszkadzać. Zawsze groźne są też zawodniczki, które są ograne na trawie. Turnieje poprzedzające Wimbledon wygrały Ons Jabeur, Jelena Ostapenko, Johanna Konta, Angelika Kerber, no i sensacyjnie Ludmiła Samsonowa. Patrząc na kobiecy tenis w ostatnich miesiącach, po prostu spodziewajmy się niespodziewanego. No i kibice tenisa, do których zalicza się i mówiący te słowa, zacierają ręce. Wimbledon ma swój urok, ba, to ten turniej wielkoszlemowy, którym zwycięstwo cieszy się największym prestiżem w tenisowym świecie. Szkoda tylko, że w tym roku pokrywa się z piłkarskimi mistrzostwami Europy. Mamy informacje dla wszystkich fanów siatkówki, to już oficjalne. Paweł Zatorski znalazł się w kadrze reprezentacji Polski w siatkówce na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Zatem jak wygląda pełna kadra? Zatem na rozegraniu Drzyzga, Łomacz, przyjęcie Kubiak, Leon, Semeniuk i Śliwka. Na środku Bieniek, Kochanowski, Nowakowski. Atak Kurek, Kaczmarek, no i dwóch rezerwowych. Fornal i Huber ma jechać do Tokio, no i wspomniany Paweł Zatorski. To są szczęśliwcy, którzy pojadą do Tokio. A teraz przenosimy się do Miami. Tam oczy całego świata skierowane są na nadmorskie przedmieścia tej metropolii Surfside. Wciąż trwają poszukiwania żywych osób po częściowym zawaleniu się budynku położonego tuż w sąsiedztwie warstwie Oceanu Atlantyckiego. Od 3 dni jest ponad 100 zaginionych osób. Na miejscu jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Za chwilę, Janku, zapytamy Cię o szczegóły playoffs Ligi NBA i NHL, ale na początku powiedzmy, że w przypadku tej tragedii świat sportu szybko pospieszył z pomocą i wsparciem. Na miejscu pojawili się przedstawiciele koszykarskiego Miami Heat, jedna z gwiazd płomieni Tyler Hero i asystent pierwszego zespołu Chris Quinn oraz dyrektor wykonawczy. Bardzo szybko przyjechali oni na miejsce tragedii, żeby po prostu wesprzeć pracujących w ekstremalnie trudnych warunkach ratowników. Do tej tragedii zresztą doszło nie tak daleko hali, gdzie Heat rozgrywają swoje spotkania w NBA. Klub dla służb ratowniczych wysłał całą ciężarówkę wypełnioną wodą, jedzeniem oraz takimi specjalnymi przekąskami wspomagającymi energię w organizmie, które na co dzień spożywają sportowcy, w tym koszykarze właśnie Miami Heat. Rozmawiamy z ratownikami, aby podnieść ich na duchu, podkreślał zawodnik Miami Heat Tyler Hero. Nasze serca skierowane są do ofiar i poszkodowanych tej strasznej tragedii. Jesteśmy wdzięczni ratownikom za ich poświęcenie oraz nieustanne niesienie pomocy, napisał klub w specjalnym komunikacie. Inne kluby sportowe z Miami również przysłały swoje wsparcie. Zajmijmy się teraz kwestią czysto sportową. W decydujący etap wchodzą za oceanem zarówno rozrywki NHL, jak i NBA, prawda? Rozpoczniemy od hokeja, bo tutaj już finał przed nami i hokeiści Tampa Bay Lightning mają dużą szansę obronić mistrzostwo z poprzedniego sezonu, a w ostatnich 25 latach, co jest ciekawe, tylko 2 razy z rzędu mistrzostwo NHL udało się obronić. Tu w przypadku mówimy zawodników Detroit Red Wings sezon 97-98 i Pingwinów z Pittsburgha sezon nie tak dawno 2016-2017, a w finale Tampa zagra z Montreal Canadiens, co ciekawe, zespołem, który do fazy playoffs przystępował z najgorszym bilansem wśród zespołów, które uzyskały awans, ale z kolei, tu też trzeba to podkreślić, najbardziej utytułowanym w całej lidze, bo Puchar Stanleya Canadiens zdobywali już 24 razy, ale po raz ostatni blisko 30 lat temu, czyli w 1993 roku, a tak w ogóle drużyna kanadyjska z ojczyzny hokeja Kanada, jak wiemy, to jest przecież światowa stolica właśnie tego kraju, to nie wygrała Pucharu Stanleya od wielu lat. Teraz liga NBA. W NBA jesteśmy tutaj z kolei świadkami finałów konferencji. W ogóle tegoroczne playoffy naprawdę są znakomite, a mecze w większości rozstrzygają się w samych końcówkach, często w zupełnie nieprawdopodobny sposób. Phoenix Suns tutaj minionej nocy pokonany na wyjeździe Los Angeles Clippers 84-80 w finale konferencji Ligi Zachodniej i Słońca prowadzą 3-1. I co ciekawe, to była już 10. wygrana w 11 meczach z rzędu w playoff właśnie Suns, a w pojedynku Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks to jest już konferencja wschodnia. W serii do 4 wygranych jest remis 1-1. Teraz rywalizacja na 2 spotkania przenosi się do Atlanty, a co ciekawe, Hawks w tych tutaj playoffach zdecydowanie lepiej radzą sobie właśnie na wyjeździe niż we własnej hali. Dużo ciekawego widzę NBA i NHL i o tym w serwisach sportowych Trójki i w TSM-ie, w trzeciej stronie medalu w najbliższych tutaj dniach i tygodniach będziemy Państwu opowiadać. Bardzo dziękujemy. Jan Pachlowski prosto z Miami. Możemy powiedzieć, że w meczu Holendrów z Czechami 24 minuta i 0-0 w Ekstralidze Żużlowej Włókniarz Częstochowa pokonał 46-44 Falu Baz Zielona Góra. Yeah! Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio będziemy mieć swojego reprezentanta, uwaga, uwaga, w golfie. Olimpijską przepustkę dzięki dobrej grze w ostatnich sezonach zdobył Adrian Merong. Ale to nie jedyny jego sukces w ostatnim czasie, bo jeszcze tydzień temu Adrian był w kalifornijskim San Diego, gdzie jako pierwszy Polak w historii zagrał w golfowym turnieju wielkoszlemowym. To było dokładnie US Open. O ważnych wydarzeniach najnowszej historii polskiego golfa z Adrianem rozmawiał Robert Grzędowski. US Open, zakończony tydzień temu, to był twój debiut w wielkoszlemowym golfie. Po raz pierwszy zagrałeś w imprezie tej rangi. Nie przeszedłeś niestety kata, więc odpadłeś w połowie rywalizacji, ale w mediach społecznościowych napisałeś później, że jesteś zadowolony ze swojego występu. To jak ta ocena tego występu wygląda, no, ten tydzień później? No tak, był to największy turniej do tej pory w mojej karierze. Bardzo się dobrze tam czułem, podobało mi się. No wiadomo, nie jestem do końca zadowolony z mojego wyniku, ale dużo dobrego, nowego doświadczenia zebranego. Też obycie się na takim turnieju to też jest cenna lekcja, także na pewno to z tego turnieju wywiozłem i mam nadzieję, że to w przyszłości zaowocuje, także skupiam się na tych pozytywach. Mówisz o nowych doświadczeniach, a te doświadczenia to chyba chociażby obecność tłumów kibiców, jakich do tej pory chyba nie widziałeś. To w transmisjach wyglądało to wręcz niesamowicie, zwłaszcza w dobie pandemii. To jak dużo ludzi gromadziło się wokół was na kolejnych dołkach. No tak, tak. W Ameryce no, golf jest bardzo popularny, więc dużo kibiców przychodzi na turnieje. I tak były limity w tym roku przez właśnie pandemię, ale i tak w porównaniu do European Touru to było tak 3 albo 5 razy więcej ludzi przyszło. Też jakby amerykańska publiczność jest specyficzna, jest bardzo głośna, krzyczy różne dziwne rzeczy, także na pewno do nich się trzeba przyzwyczaić. Ale jakoś mnie to nie dekoncentrowało. Grałem swojego golfa i grałem na całkiem fajnym poziomie, także jestem zadowolony. Ale głównym takim doświadczeniem i potwierdzeniem tego, że idę w dobrym kierunku, to było takie właśnie przeczucie, uczucie, że się dobrze czuję w tym miejscu i właśnie tam należę i tam chcę być, także nie było takiego jakby wielkiej presji, tylko po prostu takie uczucie, że tu jest moje miejsce i tu chcę grać na dobre, także taka pewność siebie bardziej i to z tego jestem zadowolony. Takie poczucie pewności na pewno bardzo się przyda podczas Igrzysk Olimpijskich, bo to jest teraz temat numer jeden. Dostałeś się do tej najlepszej 60 olimpijskiego rankingu. Oczywiście nie jesteś 60 golfistą świata, ale tutaj oczywiście tylko po 2 zawodników z jednego kraju, więc to wszystko się poprzesuwało. No i właśnie w poniedziałek zamknięty został ten ranking olimpijski. Oficjalnie jesteś już na Igrzyskach, choć nieoficjalnie spodziewaliśmy się tego już trochę wcześniej. Czujesz się teraz inaczej, mając już oficjalnie i na pewno tę wiedzę, czy jednak dokładnie tak samo jak kilka dni wcześniej? Nie, no już to było w miarę pewne od jakiegoś czasu, że jadę do Igrzyska. Teraz jest to oficjalne, także no nic się nie zmienia tak naprawdę. Cały czas przygotowania do tego turnieju są w toku. Ja bardzo się cieszę, że będę pierwszym Polakiem, który pojedzie na Igrzyska w tej dyscyplinie. Mówisz o przygotowaniach. Jakieś specjalne przygotowania do Igrzysk, czy jak do każdego turnieju? Nie, to znaczy bardziej przygotowania, jeśli chodzi o Igrzyska, to jakby ułożenie kalendarzu przed Igrzyskami, tak żeby mieć jakby najwięcej energii na turniej na Tokio, także no, przygotowania będą tak samo jak do każdego innego turnieju i na tym się będę skupiał. A powiedz, jaki masz cel na te igrzyska w Tokio? No, teoretycznie nie jest tak trudno jak na normalnych turniejach, bo zawodników tylko 60, normalnie to powyżej 100, ale z drugiej strony to będzie światowa czołówka, to będą tylko ci najlepsi. No tak, no moim celem na pewno jest granie jak najlepiej swojego golfa, swojej gry i myślę, że jeśli będę w formie i będę grał w dobrą swoją grę, to jestem nawet w stanie powalczyć o medale, także na tym się będę skupiał. To jest bardzo fajna deklaracja, ja się z niej bardzo cieszę, bo chciałbym, żeby jak najwięcej osób zainteresowało się twoim występem na igrzyskach i pewnie tak będzie, prawda? Pewnie ta twoja obecność w turnieju olimpijskim to już z punktu widzenia całej dyscypliny w Polsce jest uznawana za sukces. No tak, na pewno. Myślę, że mam nadzieję, że to będzie pokazywane w telewizji i ludzie będą mogli zobaczyć, że jest taki sport na igrzyskach i że mam swojego reprezentanta, także no, też z mojej strony zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten wynik też był jak najlepszy i zobaczymy, co się uda osiągnąć. Atakują Holendrzy, będzie szansa, jest szansa, nie ma gola. 31. minuta spotkania w meczu Holendrów z Czechami wciąż 0-0. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Holandia, Czechy, cały czas 0-0, 35 minuta, ale fajny mecz, wymiana ciosów, mam wrażenie, że bardzo się dużo tak dzieje. Czesi mają jakąś taką ksywkę drużyny narodowej, jak oranie, ja jak biało-czerwoni. Szukam właśnie. No ciekawy jestem. A co tam w tenisie stołowym? No właśnie, w Warszawie kończą się dziś Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Ostatnie dni, ostatniego dnia zawodów w hali Torwaru mieliśmy także polski akcent, uwaga, uwaga, medal, ale o szczegółach opowie Krzysztof Kuzak. Jakub Dyjas i Belg Cedric Nuitink zostali w Warszawie wicemistrzami Europy w deblu. W finale w hali Torwaru przegrali z Rosjanami Lwem Kacmanem i Maksimem Grybniewem 1-3. Mecz o złoto zaczął się dla polsko-belgijskiej pary źle. Przegrali pierwszego seta na przewagi 10-12. W drugim ulegli 8-11. trzeciej partii dominowali od początku i zakończyli ją wynikiem 11-8. Następnej to rywale uzyskali przewagę, prowadzili już 6-1 i nie oddali jej już do końca, wygrywając 11-7. Zabrakło chyba tego, co prezentowaliście we wczorajszych meczach. Na pewno przez cały turniej, aż do dnia dzisiejszego, graliśmy na dobrym poziomie, jeśli chodzi o te pierwsze piłki, serwis, odbiór, trzecia piłka, i bardzo dużo punktów w tym wygrywaliśmy. Dzisiaj no niestety nie funkcjonowało to tak, jakbyśmy chcieli. Zawodnicy z Rosji zagrali naprawdę dobrze, bo w tych dłuższych akcjach większość ich wygrywali. Myślę, że my chcieliśmy też za bardzo myśleć o tym, w jakie miejsca mamy grać. Po prostu mogliśmy bardziej skupić się na dobrym poruszaniu, ustawieniu się i graniu po prostu piłki na stół. A czasami wybieraliśmy takie miejsca, gdzie za dużo było kalkulacji i przez to albo my popełnialiśmy błędy, albo graliśmy zbyt asekuracyjnie. I myślę, że przez to było kluczowe. Oczywiście również no, mieliśmy 3-4 takie sytuacje, punkty w ważnych momentach, gdzie my prowadziliśmy grę, czuliśmy, że to jest nasza piłka i Rosjanie mieli troszeczkę szczęścia, ale no, to jest sport, no, tak zdarza się. Ale generalnie myślę, że zadecydowało ten wstęp gry, taki pierwszy serwis, odbiór i pierwsza piłka. I jeszcze opinia trenera męskiej reprezentacji Polski Tomasza Krzeszewskiego. Rosjanie zagrali agresywniej. Stanęli w tej pozycji młodych zawodników, którzy nie mają nic do stracenia, którzy podejmują ryzyko, którzy są aktywni, kreatywni, i myślę, że to był klucz do zwycięstwa. Z naszej strony trochę za dużo długich serwów, tak, dających możliwość zaatakowania i zdobycia inicjatywy przez rywali. Myślę, że to. No i na zdecydowanie pierwszy set miał bardzo duże znaczenie. Było tam kilka takich piłek, które atakowaliśmy jednak nieskutecznie, i myślę, że gdybyśmy wygrali tego pierwszego seta, ta pewność siebie naszych doświadczonych zawodników mogłaby, że tak powiem, spowodować, że ten mecz będzie wyglądał inaczej. No a tak należy przyznać szczerze, że Rosjanie po prostu byli lepsi, tak? Byli agresywniejsi, zagrali odważniej. W wymianach to oni tak naprawdę wygrali wszystkie te dłuższe wymiany, dlatego należy im po prostu pogratulować, bo byli skuteczniejsi w tym meczu. Jakub Dyjas powtórzył wynik sprzed 5 lat. Wtedy w Budapeszcie razem z Danielem Gurakiem także zdobył wicemistrzostwo Europy. Trzecia strona medalu. A teraz proszę Państwa o największym sukcesie w historii polskiego rugby. Kobieca reprezentacja w rugby siedmioosobowym zdobyła na Mistrzostwach Europy srebrny medal. Złoto na Rugby Europe Sevens Championship dla Rosjanek. Biało-czerwone po pierwszym turnieju w Lizbonie zajmowały czwarte miejsce. W Moskwie zagrały jak z nut i dzięki serii zwycięstw awansowały na drugie miejsce. Ale jak wyglądała rywalizacja w stolicy Rosji w wykonaniu Polek, opowie jedna zawodniczek, Sylwia Witkowska. Jesteśmy po turnieju w niesamowitej dla nas Moskwie, słonecznej przede wszystkim Moskwie, jest tu bardzo gorąco. Wygrałyśmy pierwszego dnia wszystkie mecze, następnego dnia zremisowałyśmy z Hiszpanią, następnie mierzyłyśmy się z mocną Rosją i ostatecznie wygrywając z dużą przewagą taki mały finał dla nas ze Szkocją. Dało nam to drugie miejsce na Mistrzostwach Europy. Do rozdania medali nie byłyśmy pewne co do miejsc w generalnej tabeli mistrzostw. Dopiero przy ogłoszeniu tak naprawdę na środku stadionu okazało się, że mamy to. Mamy drugie miejsce na Mistrzostwach Europy w generalnej klasyfikacji rugby 7. Jest to dla nas spełnienie marzeń i zarys tak naprawdę historii Polskiego Związku Rugby, który nikt nam już nie zabierze. Jestem ciekawa, co dalej nas czeka. Jesteśmy bardzo szczęśliwe i z uśmiechem na twarzy wracamy do domu. To teraz oddajmy głos kapitan drużyny Karolinie Jaszczyszyn. Czujemy wszystkie wielką ulgę, bo w końcu udało się nam zdobyć ten upragniony medal. I od razu jest to srebrny medal, więc bardzo cieszy. Ciężko trenowałyśmy, no i musimy zawdzięczać to oczywiście naszemu trenerowi i nam samym za ciężką pracę i za wytrwałość. Musimy przyznać, że miałyśmy dwie szanse, by być w pierwszej trójce w Lizbonie i nie wykorzystałyśmy ich. Od razu zmieniłyśmy wszystko, co nam nie szło w naszej grze, zaczęłyśmy to od razu wkładać w treningi i to, jak pokazało, dało nam wymierne efekty, więc zajęłyśmy drugie miejsce i teraz uważam, że jak najbardziej zasłużone, i byłyśmy bardzo dobrze nastawione na każdy mecz z taką wielką dominacją i charakterem. No, zagrałyśmy bardzo dobre zawody, przede wszystkim mentalnie, no i też na boisku również nam wyszło to, co chciałyśmy zagrać. Wielkie brawa dla naszych pań, trzymamy kciuki, czekamy na kolejne sukcesy. wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train, I'm running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me next to you. Coming with me, let me know. Maybe you're the last train, maybe you're the last train home. I'm on the last train running, I'm on the last train running, and I surrender, and I surrender. Proszę Państwa, przenosimy się do Rzymu, choć może jeszcze na chwilę do Budapesztu. Holandia z Czechami, 44 minuta, jest wciąż 0-0. Przez dłuższy czas było 0-0 wczoraj na Wembley w Anglii, gdzie Włosi grali z Austriakami, a ten mecz pewnie pełen nerwów oglądał Piotr Kowalczuk, nasz korespondent w Rzymie. Witamy bardzo serdecznie, panie Piotrze. Dobry wieczór. Rzeczywiście nerwów i emocji nie brakowało. Tym bardziej, że no przecież Włosi nie przegrali 30 ostatnich meczów. W ostatnich 10 meczach nie stracili bramki nawet. Więc nikt się nie spodziewał, że Austria tutaj stawi taki zdecydowany opór. No i to zostało odczytane jako trochę takie ostrzeżenie i czerwone światełko. Uważajcie, uważajcie. Tym bardziej, że w prasie włoskiej, jak pan nam przekazywał poprzez swoje korespondencje, był wielki optymizm. Czy rzeczywiście teraz jest trochę więcej tych nastrojów mniej optymistycznych? No, nastrój jest dalej bardzo optymistyczny i tutaj wszyscy uważają, że ta, no trudno inaczej powiedzieć niż wpadka na Wembley, wynikła w dużej części z tego, że o taką stawkę większość z tych piłkarzy nigdy nie grała, że ich mogła zjeść trema. No i też oczywiście mówią, no, że jednak w końcu się Włosi pozbierali i ten mecz wygrali niejako siłą woli właściwie. Przełamali kryzys. I zresztą trener Mancini po meczu powiedział coś dziwnego, że w ćwierćfinale, gdzie no, czeka na Włochów albo Portugalia, albo Belgia, o tym dowiemy się dzisiaj, będzie włoskiej drużynie łatwiej grać, że to będzie być może łatwiejszy mecz niż ten z Austrią. Zobaczymy, jak będzie, ale tutaj no, z jednej strony trochę takie obawy i rozczarowanie, ale z drugiej strony chodzi o to, że ten mecz był doświadczeniem znakomitym i jak gdyby trochę taką lekcją i nauczką, że w przyszłości Włosi takich no, błędów będą się starali ustrzec i teraz już wiedzą, co to znaczy grać pod wielką presją, bo tego przedtem nie wiedzieli. Panie Piotrze, czy jest jakaś postać, która wysuwa się na pierwszy plan, tak jak w Italia 90, Toto Schillaci? No może to tak daleko nie idzie, ale oczywiście wszyscy mówią, że objawieniem jest Chiesa. Zresztą jego ojciec ćwierć wieku temu strzelał bramki dla Włoch podczas mistrzostw Europy w tamtym czasie. No wszyscy dalej mówią, że największą gwiazdą tej drużyny jest trener Mancini, a reszta to są jego wychowankowie, chłopcy, totalnie od niego zależni. Bardzo jest chwalony Spinazzola. Bardzo chwalony Spinazzola, więc to jest takie jak gdyby objawienie. Z tym, że no, jak zwykle w przypadku, kiedy nie chodzi o napastnika, no to już ludzie się tak nie zachwycają, bo wiadomo, że bohaterem jest tylko ten, który strzela bramki, przynajmniej w takiej zbiorowej wyobraźni kibiców. To jeszcze króciutko właśnie a propos kibiców. Cały Rzym, całe Włochy, strefy kibica oszalały, szaleją? Oszalały całkowicie. Do późna w nocy krążyły po Rzymie roztrąbione samochody. No, to było to coś fantastycznego. Troszkę było coś z tej atmosfery, kiedy Włosi w 2006 roku zdobywali Mistrzostwo Świata. Bardzo dziękujemy, Piotr Kowalczyk, prosto z Rzymu. Bardzo dziękujemy Pani Piotrze i czekamy na Pańskie kolejne relacje. Miejmy nadzieję, że Włosi dotrą do finału. Forza Azzurri. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A teraz proszę Państwa, co jeszcze czeka nas na Euro? Dziś o 21:00 odbędzie się jedno z ciekawszych spotkań 1/8 finału. Belgia zagra z Portugalią. Belgia to lider światowego rankingu i jeden z najpoważniejszych kandydatów do końcowego triumfu w trwającym turnieju. Natomiast Portugalia broni tytułu wywalczonego przed 5 laty we Francji. Portugalczycy stoją przed trudnym zadaniem, mówi były reprezentant Polski Piotr Czachowski. Belgia jest taką drużyną, która jest brana absolutnie pod uwagę jako w tej czwórce zespołów do sięgnięcia po głupę trofeum i wydaje mi się mecz Włochy-Belgia jak najbardziej realny, żeby w Rzymie spotkały się obie jedenastki i myślę, że tutaj kto wygra to spotkanie będzie miał olbrzymie szanse, największe szanse na to, żeby ten tytuł zdobyć. Piotr Czachowski już wytypował rywala dla Włochów w ćwierćfinale, a tak naprawdę wszystko będzie wiadomo prawdopodobnie przed 23:00, jeśli nie będzie dogrywki. W poniedziałek kolejne mecze równie ciekawe. O 18:00 w Kopenhadze Chorwacja zagra z Hiszpanią, która do tej pory wygrała tylko jeden mecz, a dwa zremisowała, w tym z Polską. Mimo to wydaje się, że Hiszpanie nie powinni mieć problemów ze względu na to, że Chorwaci zostali mocno osłabieni brakiem w jutrzejszym meczu Iwana Perisicza, który otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19. Później o 21:00 w Bukareszcie Francja zagra ze Szwajcarią. Ten mecz teoretycznie zapowiada się bardzo jednostronnie. Trójkolorowi to aktualni mistrzowie świata, a Helweci jednej potędze już wyraźnie ulegli. W grupie przegrali z Włochami 0-3. Wtorek będzie ostatnim dniem rywalizacji w 1/8 finału. Najpierw w Londynie na Wembley Anglia zagra z Niemcami. W tym przypadku wynik jest trudny do wytypowania, choć w ćwierćfinale widziałbym Anglików, mówi Piotr Czachowski. Raz, że będą grali u siebie. Dwa, że mają chyba nieco młodszy zespół, do tego można byłoby ich poświęcić, że będą bardziej zaangażowani w grę do przodu, będą bardziej wybiegani. I na koniec w Glasgow Szwecja zagra z Ukrainą. Szwedzi fazę grupową zakończyli na pierwszym miejscu. Dla Trójki Norbert Michalak. A jednym z najbardziej elektryzujących, emocjonujących wydarzeń tej fazy, 1/8 Mistrzostw Europy, na pewno będzie mecz Niemcy-Anglia, który już we wtorek. Ależ to będzie mecz. Meczycho przez wielkie M. Pamiętamy ostatnie spotkanie tych drużyn o stawkę w 2010 roku w 1/8 finału Mistrzostw Świata w RPA. Wynik 4-1 dla Niemców nie oddawał tego, co działo się na boisku. To było niezwykle zacięte starcie, zapamiętane z kontrowersji przy bramce Franka Lamparda, niesłusznie nieuznanej bramce, co przyspieszyło wprowadzenie technologii goal line. Był też dramatyczny półfinał Euro 96 czy półfinał Mistrzostw Świata w 1990 roku. W obu meczach Niemcy triumfowali po karnych. Emocji w spotkaniach tych drużyn nigdy nie brakowało. To starcie nie ma faworyta. Oba zespoły są mocne, ale nie tak mocne, by stawiać je w roli kandydatów do zdobycia Mistrzostwa Europy. Niemcy z trudem wyszli z grupy śmierci. Zaczęli od porażki z Francuzami. Nadzieję przywróciło pewne zwycięstwo nad Portugalczykami, a awans z drugiego miejsca dał remis z Węgrami. W iście dramatycznych okolicznościach, bo jeszcze 6 minut przed końcem meczu Niemcy byli poza turniejem. Drużynę napędza wahadłowy z Atalanty Robin Gosens, a brak klasowego napastnika niweluje Kai Havertz. Martwić może aż 5 straconych goli i brak spotkania z czystym kątem. Krytyki Die Mannschaft nie brakuje. Drużynie Joachima Lewa daleko do miana niezawodnej niemieckiej maszyny. Trener jest jednak dobrej myśli. Nie martwię się tym, co zaprezentowaliśmy do tej pory. To będzie zupełnie inny mecz. Węgrzy zaciekle się bronili, wchodzili w każdy pojedynek, grali cały czas za linią piłki. We wtorek na Wembley będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Anglicy zagrają przecież u siebie. To naturalne, że będą atakować. Oczekuję ciekawego, otwartego spotkania. Pojutrze okaże się, na co tak naprawdę stać reprezentację Niemiec. Nadzieje są spore, bo to pożegnalny turniej dla Joachima Lewa, który po 15 latach odchodzi z funkcji selekcjonera Die Mannschaft. Zwycięzca tego meczu trafi na niebiesko-żółtych lub żółto-błękitnych, czyli na Szwedów lub Ukraińców. Stawka jest więc spora, bo lepszy z pary Anglia-Niemcy ma wymarzoną drogę do półfinału, a może nawet do finału. Niemcy czekają na finał Euro 13 lat, a na tytuł ćwierć wieku. Najpierw jednak trzeba wygrać z Anglikami na Wembley. Brzmi jak arcytrudne zadanie i takim właśnie będzie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A co o meczu z Niemcami mówią w angielskich mediach? O tym już za chwilę, na początek wieści dotyczące Walii. Walijczycy wracają do domu. Denmark strike first. Dania uderzyła pierwsza, a potem uderzyła jeszcze 3 razy. And that is the end for Wales. Ciężko to przełknąć. Myślę, że chłopaki nie zasłużyły na taki rezultat. Przez pierwsze 25 minut byliśmy lepsi, a pierwszy strzał światło bramki dla Duńczyków okazał się golem. To trener Robert Powell. Dzięki temu doświadczeniu chłopaki staną się lepsi, urosną. Może nie wierzą w to teraz, ale wkrótce to do nich dojdzie. Zapasem mecze eliminacji do Mistrzostw Świata. To młoda drużyna, która posmakowała już turnieju i mamy ochotę na więcej. Nigdy wcześniej na Euro Dania nie strzeliła 4 goli żadnej drużynie. Nigdy wcześniej Walijczycy nie przegrali też 2 turniejowych spotkań z rzędu. Co tu dużo mówić, mimo błysku z nie najlepszą Turcją, ten turniej był dla smoków zawodem. Magia z Euro 2016 nie wróciła. Nie działało zaklęcie Garetha Bale'a. Coraz częściej słychać pytanie, czy to nie był jego ostatni mecz dla czerwonych. Z 3 drużyn Brytanii została więc tylko jedna. Rok 1996, półfinał. Mecz Anglia-Niemcy, rzuty karne, niejaki Gareth Southgate. Kuduje i wyrzuca swą drużynę z turnieju. Teraz ma szansę na rewanż. W Anglii to mecz z wieloma podtekstami, również tymi nieco infantylnymi nawiązaniami do historii sprzed 80 lat. Ale łzy z 1996 roku były tylko powtórzeniem łez z 1990. To nadal siedzi gdzieś głęboko w psychę kibiców, choć Dominic Calvert-Lewin zwraca uwagę, że wielu zawodników dzisiejszej reprezentacji w 1996 roku nie było nawet na świecie. To młody skład, nie obciąża nam to pamięci, nie tracimy przez to snu. Kolejny rozdział wielkiej historycznej batalii we wtorek. Z Londynu Adam Dąbrowski. Lukaku i De Bruyne czy Cristiano Ronaldo? Dzisiaj się dowiemy, kto z nich pojedzie do domu. No a teraz posłuchajmy, jakie nastroje panują w Belgii. Belgia to lider światowego rankingu, Portugalia aktualny mistrz Europy. To będzie starcie gigantów, tak zatytułował jedną ze swoich analiz komentator telewizji VRT. I dodał, że to także starcie 2 najlepszych napastników, Romelu Lukaku i Cristiano Ronaldo. Komentator gazety Le Soir podkreśla z kolei, że nie można tego meczu sprowadzać tylko do pojedynku Lukaku z Ronaldo, bo po obu stronach jest kilka indywidualności, jednocześnie budujących silne drużyny. W tym meczu będzie konieczna koncentracja od pierwszej minuty. Trzeba będzie uważać na kontrataki, czytamy w komentarzu La Libre Belgique. A na stronach gazety The Standard dziś tytuł Włosi czekają na czerwone diabły w ćwierćfinale. Ten optymizm studzi jednak komentator VRT. Spokojnie, trzeba najpierw pokonać Portugalię. I dodaje, ostatni raz Belgia wygrała z Portugalią 32 lata temu.